राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 अनुसार 24 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शंकाएं कई होती है, मेरे सामने थोड़ी थोड़ी कर दे तो उसका उत्तर दे दूं मैं। इसमें आया है कि भगवान की मूर्ति जो जिस पर हमारी श्रद्धा है पूज्य भाव है वो खंडित हो गई है, मंदिर में अभी तक लगी हुई है तो उसकी पूजा करना करनी चाहिए नहीं। तो शास्त्रों की बात हमने सुनी है भाई, हमारे अध्ययन इतना ज्यादा है नहीं कि खंडित मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए, उसी दूसरी मूर्ति पधरानी चाहिए वहां, उस मूर्ति को गंगा जी आदि में घाल देनी चाहिए। ये बात आप अपने मन से भगवान की मूर्ति पूजन करो, उसमें शंका नहीं, कोई बाधा है ही नहीं। अब जिस स्त्री ने गर्भपात कर दिया सत्संग सुनने से पहले, अब पश्चाताप करती है उस पर वो प्रायश्चित है। देखो पश्चाताप भी प्रायश्चित है, जिस पाप के करने से पश्चाताप की चरण पैदा होती है उससे भी पाप नष्ट होता है। अब क्या किया जाए, संत महात्मा भिक्षा आदि देने में पात्रता प्राप्त हो सकेगा? तो मैंने ऐसा कहा है, मैंने प्रायश्चित बताया है, शास्त्रों की दृष्टि से मैंने देख नहीं है, प्रायश्चित तो ऐसी दो ग्रंथ है। क्या नाम भाई? धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु दो ग्रंथ है, बहुत अच्छा है। उसमें ज्ञात और अज्ञात पापों के लिए प्रायश्चित लिखा है, तो वो प्रायश्चित करें। मैंने तो ऐसा कहा है कि भाई तुम 3,25,000 भाई 1,25,000 नाम रोजीना भगवान रे 12 महीना तक, ऐसा मैंने तो बताया है। ऐसा नाम लो और सच्चा पश्चाताप होने से पाप नष्ट होते और वो भी प्रायश्चित है। आजकल पाप बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, मनुष्यों की बुद्धि बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गई है, बहुत ही पतन हो रहा है। तो उसे भगवान नाम से हो जाता है। भागवत के महात्म में भी आता है पंचोग्र पाप, 5 उग्र पाप, 5 उग्र पाप बताए हैं। प्रसन्न ब्राह्मण की हत्या और मदिरा पीना, दारू पीना और सोना और रत्नों की चोरी करना और गुरु पत्नी गमन करना, ये 4 पाप। और पांचवा इनका संग कर ले दो तीन वर्ष और पाप नहीं करे तो उसको भी वही दंड होगा जो पाप करने वाला होगा, उनके संग करने वालों को भी वही दंड होगा जो पाप। ये पंच उग्र पाप है, उग्र पाप इससे बढ़कर उग्र नहीं है, उससे बढ़कर गर्भ पाप का दूर आए। यत पाप अरुण ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने प्रायश्चित न तस्यास्ति, उसका प्रायश्चित है ही नहीं। तस्यास्ति त्यागो विधीयते, पुरुष को चाहिए उस स्त्री का त्याग कर दे सदा के लिए जो गर्भपात करती है। ये आया है पाराशर स्मृति में। तो ये पंच उग्र पाप है, उन पासों से दुगुना पाप है गर्भपात का। वे हमारी बहना मानती नहीं है, सासू जैसा छाने छिप कर बंबई जाकर गर्भपात करा देती है, सासू को पता ही थी ऐसा ऐसा करती है भयंकर पाप। और सरकार का विशेषता इसमें सहयोग है, और बोर्ड लिखा है कि 100 रूपया दे दो और गर्भपात करा लो, मैंने पढ़ा जयपुर में लिखा हुआ। हम दो और हमारे दो है, और हम दो एक और हमारे एक, क्या दशा होगी भगवान जाने। वो है प्राय करने में ये अग्रसर है हिंदू समाज, भारतीय हिंदू समाज है। इतना ना मुसलमान कराते हैं, ना ईसाई कराते हैं, ना यहूदी कराते हैं, ना पारसी कराते हैं। मुसलमान में कोई कोई से फरार कैसे अशुरा है कैसे, वो भी मुसलमानों के निषेध किया हुआ है, धर्म निषेध करता है। और बातें ऐसी हुई है मेरे सामने आई है, किसी गर्भवती स्त्री के गर्भपात की बात मुसलमानों में आई तो मुसलमान, तुम तो अगर ही थोड़े हो पाप तुम करते हो, तुम आगे बढ़ जाओ। और मुसलमानों में ये बात मैंने सुनी है क्या नहीं, लोग समझे मुसलमानों की निंदा करते हैं, मैं निंदा स्तुति नहीं करता हूँ। उन्हें कहा है कि हिंदू तो मर जाएंगे, जो धन तो हमारे को मिलेगा, तुम चिंता क्यों करते हो, ये उनकी सलाह है। हमने कानों से सुनी है, इसमें संदेह नहीं है, क्या परमात्मा का है, मैंने सुनी जिसमें संदेह नहीं है, ऐसी ऐसी बातें होती है। और हिंदू समाज ये कर रहा है, इस वास्ते मैं कहता हूं कि कोई जीव आकर के अपना कल्याण कर ले, मुक्ति कर ले, उसकी आड़ लगा देना कितना बड़ा भारी पाप है। गर्भ में आ जाए उसको भी जन्म नहीं देना, कितनी बड़ी पाप है। परंतु आप लोग तो महाराज लोग क्या हो आप, आप जानो, मैं सबको नहीं कहता हूं। कई भाई कई बहना बहुत धर्म का पालन करती है, पांच पांच सात सात बालक होते हैं, कोई गर्भपात नहीं कराती ना ऑपरेशन कराती है, ऐसी बहनों को भी जानता हूं मैं, मेरे सामने है। परंतु लाज लगी है पाप करने की, होड़ा होड़ हो अब ज्यादा कौन पाप कर रहे थे, ऐसी चल रही है। बड़े भाई अत्याचार की बात है, कहते गुरु की समाधि का पूजन आरती रोज करना चाहिएगा, नहीं केवल गुरु शीष में वर्षी के दिन, वर्षी के दिन तो जरूर करे, रोज ना करे तो कोई हर्ज नहीं, कोई पाप नहीं। परंतु वास्तव में गुरु कौन होता है, ये बात बहुत ही अटपटी है आजकल के जमाने में। हरे शिष्य धन शोक न हरे ही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। खेला बना लेना मामूली बात नहीं है, उनके जीवन पर खेलना है। जो जीवन उसकी मुक्ति के लिए मिला है वो खुला रहता तो बेचारा और जगह कहीं जाता अपने कल्याण कर लेता, उसको बांध देना और जगह जाने से गीत रख देना बहुत बड़ी दोषी दोष की बात ही गती है। महाराज मेरे सम्मति ले उनको तो मैंने यही सम्मति बताता हूँ, तुम सत्संग सुनो और सत्संग बातें काम में लाओ। गुरु बनाने में बनने में दोनों में आफत है, गुरु बन जाए और उसका उद्धार न करे तो गुरु जी को नरक होते हैं, और गुरु बनाकर गुरु की बात न माने तो भगवान भी माफी नहीं कर सकते, समझे? बड़ी अटपटी बात है, क्या करें। इस बार गीता में रामायण में आया है, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। गुरु तो है अंधे, चेला है बधिर। गुरु को तो सूझता नहीं, अरे गुरु कहते वो सुनता नहीं, अब क्या गुरु शिष्य हुए? बड़ी खतरे की बात है। इस वास्ते हम तो कहते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है, जगत में आप हैं ही। मंत्र उनका गीता जी है, अरे वो पढ़ो और भगवान को गुरु मानो। वह गुरु मानने में उतना लाभ है, नाने में उतनी हानि नहीं है। आप किसी का उपदेश मानो, व्याख्यान मानो, उस माने से लाभ तो होगा, मगर कुछ मानो नहीं तो पाप नहीं होगा। और गुरु बनाने के बाद नहीं मानो तो पाप लगेगा। माता पिता की आज्ञा मानो और राजा की आज्ञा मानो और मालिक नौकरी तो उसकी आज्ञा मानो। इनकी आज्ञा माने, पति की आज्ञा मानो, कल्याण होगा। परंतु माँ बाप की आज्ञा कम भी माने तो दोष नहीं लगेगा, तो उतना नहीं लगेगा, दोष और लगेगा। पर गुरु की आज्ञा मानना माने पाप बहुत लगता, ज्यादा पाप है। क्योंकि माँ बाप तो हमने नहीं बनाया, अब हम जन्म गए, माँ बाप बन गए, हम क्या करें? हमारे पर जिम्मेवारी नहीं, गुरु बनाने की तो जिम्मेवारी है। तुमने गुरु बनाया क्यों? बनाया तो आज्ञापन क्यों करते हो? गुरु रूठ दिया तो भगवान भी राजी नहीं होते, ऐसी बातें हमने सुनी वाणी में संतों। भगवान रूठ दिया तो गुरु बना सकते, पर गुरु रूठ जाए तो भगवान भी नहीं बना सकते। गुरु की महिमा गोविंद थे अधिक, ऐसी बातें आई है। तो भाई जमाना बड़ा विचित्र है। मेरे से तो कई पूछते हैं, हमारा हमने गुरु तो बना लिया, अब उनके पर हमारी श्रद्धा नहीं है, हम क्या करें? तो मेरे तो ऐसे कहा कि तुम गुरु मंत्र की एक माला जप लो, एक माला जप लो और सत्संग जहां ठीक मिले वहां करो, और कोई जरूरत नहीं। गुरु का त्याग करने के साथ में आज्ञा ही है। गुरु और अप्यव लिप्तस्य कार्य कार्य मजानत उत्पत प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। जो घमंडी अभिमानी गुरु हो और कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान न हो और खराब रस्ते चलता हो, उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही आज्ञा, मैं नहीं कहता हूं, मेरे से तुम मानते हो तो कहता हूं, तुम गुरु जी बना लेते एक बड़ा फेर दो, मैं तो ये कहता हूं सम्मति। शास्त्र में त्याग की बात पता ही, छोड़ो उस गुरु को, अपने भजन में लग जाओ, भगवान का भजन करो। और भगवान को गुरु मानो, बहुत अच्छी बात। जहां अच्छी बात मिले वहां उसका पालन करो। तत्परता से मनुष्य शरीर है, ये बार बार मिलता नहीं है। इस गुरु चेले के झंझट में समय बीत जाएगा, दुर्दशा हो जाएगी। इस बात से क्यों आप तुम फंसो? एक बार और भी मैं कहता हूं, कितना ही गुरु खराब जाओ उसे निंदा मत करो, उसे किसी गारी घर की बात मत करो, बोलो मत, चुप रहो। तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं, निंदा मत करो। बंदर का निंदा करे ताका मुंह मदीठ, जनैया जीव जमदारा जमदरगा में पीठ, तो मार पड़ेगी वहां। बंदर का निंदा करे तो मेरे सामने आते हैं, मैं पूछते हैं, निंदा मत करना, ठीक नहीं है वो, तो भी तुम निंदा मत करो। तुम क्यों निंदा करो? तुम अपना उसकी बात मत सुनो, वो चंदा रुपया देना मत दे दो, सम्मत ज्यादा मत रखो, और जहां सत्संग कल्याण होता वहां सुनो। ये मैं तो सम्मत ये दिया करता हूं जो मेरे से पूछे। अब इसमें भी आप मानो मेरी मत मानो, मेरे कोई आग्रह नहीं है, मेरे सम्मति पूछे उसको दे देता हूं। ऐसे इसमें आप इतने सुनते हैं, आपके ऐसी झंझट तो आप भी इनको सुलझन करा लो, और नहीं तो आपकी मर्जी, जैसे खुशी है वो सब स्वतंत्र है, कोई प्रतंत्र नहीं है। तो गुरु जी का पूजन करना बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, परंतु गुरु की जय जानियो और पानी पीजे छानियो, कहा होते ठीक तरह समझना। इस पर मैंने व्याख्यान दिया था, कहा था एक वो राजा की बात, राजपूत ने कहा आप दादाजी का राज, आपका राज, आप पिताजी का राज, तीनों राजा में कौन सा राज श्रेष्ठ हुआ, मैंने बात कही थी। और गुरु की बात मैंने पुस्तक भी एक लिखी है, क्या कहते नाम है भाई, सच्चा गुरु कौन है, ऐसी पुस्तक भी लिखी है, उसमें पढ़ दो। और दत्तात्रेय जी की तरह कोई गुरु हो उसको उसी बात मान लो वो गुरु हो गया, उसमें खतरा नहीं है। आपने जितनी बात मान ली उतनी बात मान ली, नहीं माने नहीं माने। गुरु बना करके शिष्य गुरु का संबंध जोड़ करके फिर करना वो बड़े खतरे की बात है। और पूजन करो, गुरु पूर्णिमा का पूजन करो। क्या गुरु को ही ब्रह्म विष्णु मानकर उनकी ही रोजा पूजा चरणामृत लेना, केवल गुरु को ही ज्ञान करके वासुदेव सर्व का पालन कर संसार निस्तार, सबको वासुदेव मानो तो उद्धार हो जाएगा, और गुरु की मानो। परंतु गुरु जो प्राय कई गुरु ऐसे होते हैं कि तुम हमारी पूजा करो और किसी को मत मानो और कहीं मत जाओ, गीता में मत पढ़ो, रामायण भी मत पढ़ो और पढ़ो ही मत, पर हमारी करो पूजा, हमारी सेवा करो, ऐसी बातें आती है कई जगह। मेरे सामने प्रश्न भी आया है, नाम भी लिखा, मैं मन नाम नहीं बताता। मैं कह भाई अब तुम्हारी मर्जी, हमारी सम्मति नहीं है ऐसी, क्या गुरु जी कहते रामायण को मत मानो, गीता जी मत मानो, भगवान को भी मत मानो, नाम भी मत मानो। मैं तो कहूँ खुद को मत मानो। बस एक बात ऐसी हुई, गुरु जी थे, उन्होंने कहा वो बातें सुनाते, फिर कह दो हाथ पानी लो, क्या कि देखो जिससे किसी को नहीं मानूंगा, देवता भी नहीं मानूंगा, नाम भी नहीं मानूंगा, किसी महात्मा को नहीं मानूंगा, हाथ पानी लो। उसने हाथ पानी दिया कि आज से थाना कदी नहीं मानूंगा। अरे ये क्या कर दिया कि मारे एक मुकाम शुद्ध, एक न मानने से सबने मान लो, अरे थाने एक न मानने सबने मानू को नहीं, मारे फायदा ही नहीं आएगा, इसी में फायदा। अब आपको कभी नहीं मानूंगा, पानी ले लिया, हाथ पानी ले लिया। तो ऐसी बात घनी आज कलयुग में घनी है, कई अवतार रूप से हो रहा है। मैं अवतार हूँ साक्षात, मेरे सामने कोई कोई आया कि मैं ईश्वर हूँ साक्षात, अवतार हूँ साक्षात, ऐसे ऐसे कई लोग कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, मेरे को मानो। क्या मैं तो कलयुग की लीला मानता हूँ, ये उनकी लीला है, अपने भजन करो। कहते हैं एक प्रश्न आया, आज भी आया, अब याद नहीं है पूरा। एक प्रश्न आया कि आप कहते हो कि सबको ईश्वर मानो, तो सब ईश्वर हो गया, सब ईश्वर हो गया, तो कोई तो बकरी हमारे है, कोई जानवर हमारे है, कोई चोरी करे है, कोई हिंसा करे, सभी ईश्वर है। अरे मैं ऐसा कहा ही नहीं कि सब ईश्वर है, मैंने सब ईश्वर नहीं कहा है, मैंने कहा ईश्वर मानो, मानो है में फर्क होता है। और बात ये भी ठीक है, मैंने जोर नहीं दिया, अपने बात ठीक है, ईश्वर है सभी, सब जगह ईश्वर रूप है, इसमें संदेह नहीं है, पर उतने आप अधिकारी नहीं हो, आप मान रहे कि योग्य नहीं हो। पात्र के अनुसार बात होती है, अगर ईश्वर मान लो तो बहुत अच्छी बात। अब स्त्रियां है उसके लिए कहा तुम्हारा पति ही परमेश्वर है, अब बात शास्त्रों में आई है। अब वह सबने कहा गया मारो पति परमेश्वर है, ही परमेश्वर मानो, मारो पति परमेश्वर है, तुम परमेश्वर मानो, तुम आगे मारा ही परमेश्वर है, थारे पति ने क्यों मानो, इस परमेश्वर था घर घर अपना जे भी परमेश्वर न्याय है। ये थोड़ी आगे कि तुम मारा पति परमेश्वर है, तुम सब परमेश्वर मानो, मारे पति को सब मानो, सब परमेश्वर, सब तुमने कह दिया है। मैं तो कहता हूँ सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, क्यों है ईश्वर। अब कान दे तो सुनना भाई, कहे तो कई बार फिर कह दूंगा, फिर कह दूंगा, मेरे को आलस नहीं है। पहले ही पहले सदैव सौम्य अधिमग्रासीद एकमेव अद्वितीयम्, वेदों में आता है कि एक परमात्मा ही थे वो एक ही अनेक रूप से बने तो बोलो, और अंत में शेष में एक ही रहेगा। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, अंत में मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी से ही ये वस्त्र बनते हैं। दिनों रात बोधिया बनी होगी, कुपास हो गया, रुई निकाल दी, तंतु बना लिए, वस्त्र बना लिए, तो मिट्टी से ही वस्त्र बनते हैं, अंत में फटकर गल करके मिट्टी बन जाएगा। तो ये सब परमात्मा से ही पैदा हुआ, परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में लीन हो जाएगा, तो परमात्मा से क्या हुआ? परमात्मा है, सच्ची बात है, सबको परमात्मा मानो, आदर करो। मनोवाक काय वृत्ति भी, दो बार वांग मना काय वृत्ति पे, मनोवाक काय वृत्ति भी, एकादश में जगह जगह थोड़ा ये दो, ये दो श्लोकों में ही मनोवाक काय वृत्ति भी और वांग मना काय वृत्ति भी, मानो मन से भी ऐसा मानो, वाणी से भी आदर करो, शरीर से भी दंडोत करो। आशु चांडाल गोकरम, कुत्ते को भी दंडोत करो, चांडाल को भी नमस्कार करो, गाय को भी नमस्कार करो, गधे को भी दंडोत करो, लंबा पढ़ करके। ऐसी आज्ञा ही एकादश में मैंने सुनाई है, आपने सुना ही होगा। तो ये क्या है? ये अपने कल्याण करने का उपाय है। आप ठेका मतलब वो भगवान कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसे तर्की आदमी इसका अधिकारी नहीं है, वो इसको काम नहीं रह सकता। अरे भगवान अवतार लिया है, मैंने बात सुनाई है कि नृसिंह भगवान राजी हुए तो राजी चाहते हैं, बोलो भगवान का काम चाटना, पशु रूप से, पशु रूप से चटे गई। इस तरह से भगवान अनेक रूप से अनेक लीला करते हैं, अपने तो बाना पूजन दफा ले भाई, साधु का बाना है उसको रोटी दे दो, आदर कर दो, नमस्कार कर लो, क्या उसमें गुण नहीं है? तो भैंसरा सिंगरा भैंस ने भारी, तू तो बदले दूध ही पारी, भैंसरा सिंह भैंस ने भारी, भैंस ले मिले कोई सामने आ जाए किसी, वो भी लगा देगी, तो उसे बखमाया तो लगा देगी, नहीं तो अलग रहो, अपना नमस्कार कर लो। ऐसे संसार मात्र को भगवान का स्वरूप समझो तो बहुत अच्छा है, दंडोत करो, वाणी से मीठा बोलो, किसी का तिरस्कार मत करो, अपमान कर मत करो, निंदा मत करो, दुख मत दो। मैंने कहा किसी को बुरा मत समझो, किसी की बुरा सोचो मत, किसी बुराई करो मत। तो एक भाई का पत्र आया हमारे पास कि इनसे बड़ी शांति मिलती है, उसने अनुभव किया है कि ऐसा भाव रखता हूं मेरे को बहुत शांति मिलती है। शांति मिलते ही रस्ते पर आएगी तो मिलेगा ही, लाइन पर चलती हुई गाड़ी के 20-50-60-70 डब्बों को लेकर के और चलती हुई मालगाड़ी को मैंने देखा है, तो पटरी से उतर जाए तो खुद चलना मुश्किल हो जाए, इंजन खुद भी नहीं चलेगा। ऐसे अपनी पटरी पर चलो, धर्म पर चलो, खूब जो सबको दूसरों का ही उद्धार कर दो, आप उद्धार हो जाओ। अरे पटरी उतर गई तो महाराज फिर बच्चा डरने, पटरी उतर गई फिर गया, फिर खुद भी जा नहीं सकता कि पटरी उतरने पर ले जाएगा, इंजन में है ताकत। ऐसे ही आप पटरी उतरी हो उसे फिर दूरे उद्धार क्या करे, खुद का ही नहीं होगा, और पटरी पर लेते हुए औरों का भी उद्धार कर देगा। ये बात है, तो इस वास्ते अपने धर्म की पटरी पर चलो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। अब तू क्यों करे चिंता, वो करते हैं सर, वो करते हैं सर। देखो कहीं शास्त्र में आपको पंचायती दी नहीं है, बढ़ाई नहीं है आपको, आप पंचायती करो। बताओ कुछ लेख आपके पास, मेरे को तो मिला नहीं है, मनु कहते तुम पंचायती करो, तुम्हें वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। तुम अपना काम करो, अपना उद्धार करो, पंचायती मत करो, भगवान का भजन करो, ये बात कही है। निंदा मत करो, ये बात कहते हैं। अब निंदा करने वाला ने भी, मैं नाम नहीं लेता हूं अभी, निंदा करने वालों ने सबकी निंदा करी अच्छी तरह से, पर उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि निंदा करने से कल्याण हो जाएगा, ये तो उन ग्रंथ में मैंने नहीं देखा है। किसी देखो तो पहले बता देना मेरे भाई, सावधान हो जाऊंगा। सबकी काट छाट करी, कंकार छाण करने कल्याण हो जाते, ये तो उपाय उन्होंने बताया ही नहीं, तो क्या फायदा? इस वास्ते कार छाण मत करो, अपने भजन में लग जाओ। क्यों? वो तो ऐसा है, वो पाप करता है, वो करता है। अब करता है तो तुम्हारे को क्या मतलब? तुम अपने ठीक रहो, सावधान रहो, तो ठीक कल्याण हो जाएगा। इसको कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते भाई जो उद्धार अपना चाहता है वो देखो मत, और बोलो ही मत। जन हरिया संसार सुन, बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हर सिमर ये जो चाहे जीव चाहे सुख, चुप रहो, राम राम करो। क्यों भाव भगवत करो? ये तो मैं तो मानता नहीं हूं, मैं बात हूं इतने के, मैं तो बोलता हूं। इस वास्ते वो बात कैसे मानू? आदत पड़ेगी मेरी, समझो अपराध अपराध हो जाएगा, आदत आदत है। और मैं खराब समझता नहीं, मानना बोलना मैं खराब नहीं समझता हूं, मैं तो लाभ सम मेरे भी दूसरों के लाभ समझता हूं, तो बोलता हूं। पर संत कैसे है? जो उपदेश है जगत को कुछ लेने की चाह, उपदेश तेरे कुछ लेने की चाह, नहीं तो दरिया गहरी जगत सुन भगवान को मरे बलाए। जो उपदेश है जगत को कुछ लेने की चाह, नहीं तो गहरी जगत सुन भगवान को मरे बलाए। क्यों पके? तू कह चुप मान देते है नहीं। मेरे को भी संतों ने सम्मति दी नहीं कि क्यों मानो। हमारे ऐसे साधु थे, वो बोले हम केवल राम जी टीका नहीं हाँ। बोले स्वामी जी उधर समुद्र मंत्र शुरू गयो है, कोई समुद्र में चल जाए वही सुनावे, बड़े सुनावे सुनावे, क्यों फोड़ा देखोगे? ये कदी सुधरे नहीं, कोई मानता ही नहीं तुम्हारी। तुम मानता नहीं तो मारे मारे नहीं सही, या तुम्हारी बारी निकाल दो। हांडी वाली बात है, एक आदमी गया घर में रोटी ला, खदाना को नहीं घर में, कहा बनाऊ रोटी, तो कुमार तो हांडी लेकर गया। तो गांव में सब जानते, बाप दादा से जानते आपस में, तो भाई जाकर वहां हांडी दे दी, वह बाजरी दे दी, बाजरी दादा लुगाई दे दी, लुगाई पीस रोटी कर दी। दूसरे दिन तीसरे दिन मिले, अरे ये क्या हांडी थी तुमने? हांडी तुम्हारी चटी नहीं फूटी, वो तो आग बुझ गई। हांडी चटी नहीं कि तुम्हारी नीचे हमारी हांडी चट गई? मारवाड़ी समझता है नहीं समझता, मारी तो हांडी चट गई। मानो रसोई में भूखा भूखा बैठा, हमारी हांडी चट गई, हमारी रोटी मिल गई। जो मैं कहते हूँ हमारी हांडी छोड़ गई, अब फूटी थे जाना थे बताना तो कम जाना है, अब मैं क्या करूँ बताओ? मारी तो हांडी चट गई, बहुत थे भी को बात थारी भी चट गई, फूटोड़ी थी फूटोड़ी, मैं क्या करो? तो अपनी अपनी हांडी चढ़ाओ, उसको अपना अपना काम करो, पंचायती मत करो दूसरों ने। तो अपने तो हांडी चढ़ाते हैं भाई, अच्छा दिखा है स्वाद कहते हैं हम तो। एक बात हमारी होती है यहां से, मैं जब गाड़ी में चढ़ कर जाता हूं तो एक दो भाई बड़े ऐसे हैं जो कांच में नीचा कर लेता हूं, वो हमारी बात राम राम राम राम करते हैं, मैं भी राम राम कर लू सुन ले, कांच बंद होने सुनते नहीं, कांच कर लू मैं हाथ घाल करके पढ़ लिया, अब यूं कर मेरे कल्याण कर ले सामने। बड़ा भारी अपराध करते हैं, मामूली अपराध नहीं है ये, दूसरों के लोगों के देखने में सुनने में सब बंद कर देते हैं। फिर बात बंद करू मैं क्या करूं बताओ, और क्या उपाय करूंगा? घाल देखो नहीं हाथ घाल दे, ऐसे तकता है थोड़ो का रह जाए तो वो नहीं सूखता, मैं तो सूख जाता हूं, वो तो मेरा ध्यान। बड़ा भारी अपराध करता है, बड़ा भारी लोगों का, लोगों से बात हो जाए, लोग देख रहे, मैं देख लू लोगों से बंद कर देता है वो, मेरे को काश बंद करना पड़ता है। अब क्या फायदा सोचा है? मेरे एक बात समझ में आई है कि रात दिन झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात डकैती चोरी करने से धन मिलता है। अब ये ऐसी आदत पड़ गई कि सभी हाथ लगा तो कल्याण हो ही जाएगा, किसी तरह से डाका डालो चाहे चोरी करो चाहे छाने करो, किसी कल्याण हो जाएगा। चोरी डाका करते करते इतनी हो गई कि भगवान की प्राप्ति भी चोरी से हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति डाका डालने से हो जाएगी। बिना भैंस भी दूध नहीं देती, मेरे मन का विरुद्ध होते कल्याण कर लो मेरे से, करे मेरे मन के विरुद्ध और चाहे कल्याण, कर कुसंग चाहत कुशल वही बड़ो अपशोष, मैं ना महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस। समुद्र बांधो गयो और समुद्र ने क्या अपराध किया कि पड़ोसी रावण बैठ जाने बेचारा समुद्र बांधा गया। इस वास्ते आप लोग पड़ोसी बैठ जाओ क्या करे बेचारे, और बंधन हो तो ऐसा अंधा था मत किया करो, ऐसी जबरदस्ती मत करो। आज भी सुबह के समय एक आदमी हाथ लगा लिया, मैंने कहा भैया हाथ लगाना चोरी करना डाका डालना इसका पाप लगता है, तेरे समझो उद्धार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आगे गया तो दूसरे धूल मत आगे धूल ले मत ले ली, अब वे भगत वे भगत वही करे भाई। तो माने की तो आदत नहीं है आप रही, आपकी आदत पड़ेगी झूठ कपट बेईमानी से धन पैदा होता है, झूठ कपट बेईमानी से कल्याण हो जाएगा, ये उनकी जची हुई है। अब क्या करें बताओ, झूठ कपट से कल्याण हो जाएगा, हिंसा करने हत्या करने से कल्याण हो जाएगा। मन के विरुद्ध करो तो उन बोलो पुण्य होगा कि पाप होगा बताओ, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, मेरे को दी है पीड़ा तो आपको क्या भाव पड़ेगा, वो हाथ घाल जैसा भाव बड़ी बात नहीं करनी, पर भाव क्या होगा इसका तथ्य तो क्या निकलेगा, तो मानते थोड़े कहने मानते नहीं। आज मैंने कहा और यही किया, एक दिन पहले हाथ लगाया और दूसरे दिन धूल ले ली, क्या सुनते हो आप क्या करते हो भगवान जाने। सब जगह ईश्वर रूप है ठाकुर जी, क्या कलजुगरी लीला कर रहे हो आप, क्या क्या कर रहे हो, थोड़ी कृपा करो नाथ। एक घर तो डाका नहीं टाड़े, सत्संगी होकर के तू थोड़ा बचो, सत्संग सुनते हो सत्संग करते हो, आपसे ही हम आशा नहीं रखे सही तो किससे आशा रखे बताओ, आपसे तो आशा रखते हैं ये भले आदमी है सत्संग सुनते हैं, अतिथि पोल काट दो बताओ। तो मारवाड़ी कहते एक घर तो डाकर नहीं टाड़े, एक घर तो छाड़ो भाई, नहीं तो आपकी मर्जी है सर, मोरिया तो बोल ले जा वर्षो तो बदल रहा थे, मैं तो बोल ले जाऊ वर्षो तो आप रहा थे महाराज, आप अंधा था मानोगे तो अच्छी बात, नहीं मानोगे लाचारी बात क्या करा बताओ, मेरे पास और जोर तो है नहीं, बात बता दू कह दूंगा, नहीं मानो तो नहीं मानो क्या करे साहब, लाचारी की बात है, मैं ये नहीं कर नहीं मानो मत मानो ऐसा नहीं कहता हूं, ऐसा नहीं मत मानना आपको नहीं कहता हूं, तुम्हारा लाचारी भाई क्या करा, हमारा उपाय नहीं पास में जा करा। स्वास्थ्य भाई अपने ठीक मर्यादा हूं चलो, विरुद्ध क्यों करो, मन के विरुद्ध क्यों करो, सेवा ना सेवा न हो सही। एक जंगल में आग लग गई, आग लग गई तो जंगल जलने लगा, तो बड़े बड़े वृक्ष उग जाते हैं, जीव जंतु लाखों करोड़ों की संख्या में पत्तों में होते हैं वे जलते हैं, आज ये झाड़ू दे करके पत्ता के टकर आग लगा देते हैं, बहुत बड़ी भारी हिंसा है हत्या है, वो फूस कचरा बाहर फेंक दो पखेर दो जगत में खाक हो जाएगा खात, और उसे अच्छा काम बढ़ेगा, आग लगा देते हो उसमें कितने जंतु मरे हो संख्या नहीं है, आग लगा देते हैं। तो ऐसा जंगल जाता देखा ऊपर महाराज बदल गरजा जोर से और बिजली पटकी, तेने का ए ते सुभा तरुण मारुतभुजमान दावा नल कवल ते सुमही रुहेशु अम्भोन से जगद मुंस सीमा विमुंस वज्रम पुनः क्षिपसि कर निर्दयक से हेतु। अरे जंगल जल रहा है तो वर्षा करनी चाहिए, तो वर्षा नहीं करे तो अंधाता बिजली तो मत पटक, दुनिया में दुख बहुत है पाप घना ही है, नहीं नहीं बिजली क्यों पटको थी बताओ, कोई आगे दुख कम है क्या, थर पाप तो घनी पाप करने की ठोर है, कोई साधु संत सुन संग में आ रही पाप करना तो कटे छोड़ो कदे पाप, अन्याय करना चोरी करना डाका डालना दूसरे को तंग करना दुख देना, मैं तो कहूँ सब जगह छोड़ो थे चुको को साधु संत से भी हाँ कहीं दुख देना आटे कठिन लागे लठ, तो कहाँ सुधारोगे, वो कौन से सुधार की जगह आएगी जिस जगह सुधार करोगे बताओ, डर लागे मैंने ये झूठा लगा नहीं ना पग चले मन धूल ले सी तो मन डर लगे। अब मन डर लगे जो था ना पुनु सी मन डर लगे जगह था ना पुनु सी क्या तो मैंने क्यों डराओ थे यू करे। अरे भाई मत डराओ मन डराओ मत दाता कृपा रखो मैंने डराओ मत ना थार भलो नहीं है इनमें मैंने डर दया थार फायदो थोड़ी हो सी किसी को भय देना है अभय हम सत्व संतुरी अभय करो सबको भय क्यों करो तो मेरे को डर लगता है। कई जगह माइया रहती है ना वहां पग नहीं धो सकता मैं तो पग धोगा तो अब जाऊँ हमारे अठे तो पग क्या करो कट जाओ बताओ मैं पग नहीं धो सकता मैं डरता रहता हूँ तो फिर डरा हुआ क्यों मेरे को खुला स्वामी जी बिजरा कोई कोई भय तुम्हारे कुछ नहीं कोई करने करेगा तो खुला विष्णु मैं निर्भय हो जाऊँ थाना पुण्य होगा इस बात को मेरे को निर्भय करने का पुण्य होगा नहीं तो करो भी थे भय का फल अच्छा नहीं होगा। अब मेरे साथ ही ऐसा करते हो तो मेरी बात मानोगे अब बात मैं कैसे स्वीकार करूं जो मेरे साथ ही धोखा करते हो मेरे साथ ही डकैती करते हो मेरे साथ ही चोरी करते हो तो मेरे अगर आप मानोगे कैसे विश्वास करूं एक घर तो डाकनी चाले कमरे मैंने तो छोड़ो एक ने तो छोड़ दो छुट्टी दे दो मैंने तो मैं तो खुशी हो जाऊ भाई तो छुट्टी भाई अच्छी बात है तो कृपा करो कृपानाथ अभी ऐसी बात है बस तन छू लेना धूल ले लेनी। अरे भाई ये महात्म होता है प्रसन्नता से जबरदस्ती थोड़ा होता है। नारद जी ने पहले जन्म की बात कही है उसमें उन संतों ने चक्रु कृपा यज्ञ भी तुल्य दर्शन सब संत देखने वाले मेरे पर कृपा कर दी क्यों कर दी कि मैं खेल कूद छोड़ करके सत्संग करता था तो बालक तो खेल कूद ही है धन है जो वो छोड़ सत्संग करिए संतों पर असर पड़ गया तो उनका जूठन मिला अनुमोदित द्विजयी ही उन ब्राह्मणों ने अनुमोद दिया दासी पुत्र अच्छा बैठा तो अनुमोदन से कल्याण होता है झूठे से कल्याण होता है तो मैत्रों का तो सोलह कल्याण हो ही जाएगा। अकल कहां गई है पता नहीं है जबरदस्ती झूठ खा ले कल्याण हो जाएगा। उत्सिष्ट में चाहती भोजन ताम से प्रियम ताम से प्यारा लगता है तो भागवत में आया सर हाँ आया है कई जगह आया है गुरु प्रसाद ही आई है शीत प्रसाद कहते हैं उसको ऐसा आया है उसके बड़ा महत्व है। मानस पीयूष लिखा है अंजनी नंदन शरण जी भगवान दास जी नाम था अंजनी नंदन शरण कहते थे अयोध्या में थे मेरे से मिले हैं उनके महाराज संतों के शीत प्रसाद का नियम संत जितनी पंक्ति हो सबका जूठन लेना नहीं तो क्या करे कैसे वो धो लिया धोकर जल ले लिया वो जल जो कुछ खावे उसमें डाल करके और भोजन करते समझे हमारा सिद्धांत नहीं है परंतु उनकी बात मैंने देखी निष्ठा की बात बताऊं तो पछता नहीं नींबू लेते कमला नींबू मानो संतरा उनका रस भी पछता नहीं रहती दशा पर संतों के प्रसाद से उनका कि मालपुआ खाया है मेरे पच गया ये श्रद्धा है तब तो ठीक नकल सू क्या हो जाएगा। मैंने देखा है दर्शन किया है सत्संग हुई है अब शरीर नहीं है उनका वो कहते हैं चील मालपुआ लेकर उड़ गई और मेले में पड़ गई तो मैं धोकर खा लिया क्योंकि सीतों का संतों का प्रसाद है। और उन्नीस का ये बात संतरा नहीं पचवा मालपुआ पच जाए तो ये प्रत्यक्ष बात है जो भावना है तो भावना से होता है झूठ से कल्याण होता है क्या झूठ से नहीं होता है किसी की श्रद्धा है यो यह श्रद्धा से है तो समझदार है बरोबर। अब संग्रहणी है अन्न नहीं पचता वो माल पर तो पच जाएगा वो कहते हैं वो सिंतों को प्रसाद में पच जाता है तो ये क्या है ये श्रद्धा है भक्ति है तो वे अधिकारी होते हैं आप समझे झूठ कब कर लो यही क्यों संसार झूठ के ऊपर धन मिलता है झूठ के ऊपर से कल्याण हो जाएगा कल्याण नहीं होगा किसी को चीज की आती दिल किसी मत दुखा दिल खुदा का अंगूर है वो परमात्मा का स्वरूप है दिल मत दुखाओ किसी का भी जिसमें कोई अच्छा समझते हो उसमें दिल दुखाते हो, उनके मन विरुद्ध काम करते हो और चाहते हो कल्याण। आप बताओ इसमें कोई आप उठकर बताओ कि कल्याण कर लेंगे, संतों को मार पीट करके उनका चरण धो लेंगे कल्याण हो जाएगा, उनका दूध खा लेंगे कल्याण हो जाएगा। आपकी जस्ती है क्या यार? दुख देने से कल्याण हो जाता है? किसी को भी दुख देना खराब है, मेरे को अच्छा समझते हैं दुख देते हैं, बोलो क्या भाव होगा इसका? आप बताओ, अच्छा समझते हो, मैं अच्छा हूं मंदा हूं कैसा ही हूं? मैं तो है जैसा रहा हूं, अच्छा मानो तो अच्छा पढ़ू नहीं, बुरा बोलो तो बुरा मानू नहीं, मैं तो हूं जैसा हूं। भगवान जानते हैं, मैं भी अपने को खुद को इतना नहीं जानता जितना मेरे को भगवान जानते हैं। अच्छा हूं तो मंदा हूं जैसा, पर आप अच्छा मानते हो और मेरे साथ धोखा करते हो, तो अच्छे पर शायद धोखा करते हो, दूसरों के साथ धोखा न करोगे ये कैसे विश्वास हो? एक घर तो डाकनी टाड़े है। सर्व सीधे होकर भगवान के नाम में जप करो, किसी को किंचित मात्र नहीं। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में भी किसी को दुख न पहुंचे, किसी के विरुद्ध में किसी के मन के विरुद्ध काम न करूं, ये आप रखो तो कितनी बढ़िया बात है। मैंने कहा किसी को बुरा, किसी का बुरा मत करो, ये बुरा नहीं तो भला है क्या? ये दूसरे को दुख देना ये भला है? दूसरे के चित्त को दुखाना ये भला है क्या? थोड़ा अक्ल लगाओ थोड़ी, तो कृपा कृपा करो, कृपानाथ अंदाता मानो, थोड़ी सी बात मानो, कृपा रखो। अपना कल्याण चाहते हो तो भाई सम्मति ऐसी है भाई, मैं समझ लू को मैं आपको कहता हूँ, और इसके सिवाय दूसरे दूसरे काम करो, मन सामने ही हूं क्यों करो, जब नहीं क्यों करो? इस वास्ते खूब उत्साह से भजन करो, भगवान का नाम लो, किसी का भी जी मत दुखाओ, किसी को दुख मत दो, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, किसी के भी दिल में दुखाओ मत, उनके मन के विरुद्ध काम मत करो, पापी के भी विरुद्ध काम मत करो। बात तो ये है, दुख देने वाले सुख दो, बुराई करने वाले शायद भलाई करो, ये शास्त्रों की संतों की आज्ञा है। जो कोई बुरा करे उसे शायद भलाई से उत्तर दो, बुराई से उत्तर देने क्या गधा गधे को खुजालता है, वो गधालता है, वो दुलती मारे, वही दुलती मारे, ये तो गधों में भी है भाई, मनुष्य में क्या हुआ? इस वास्ते अंदाजा कृपा करो, आप किसी को मत सताओ, कभी भूल सताइए, सब जगत तुमसे प्राण, किसी घटोद्भव मत, सब में प्राण तुम्हारे समान है, कृपा करो, कम से कम दुख तो मत दो, सेवा करो तो बहुत बढ़िया, सुख पहुंचाओ अच्छी बात है, दुख तो मत पहुंचाओ, कहीं लोभ से पहुंचाओ तो पैसा तो मिलेगा, और मेरे को दुख मिला वो पैसा मिलेगा? पैसा ही नहीं मिलेगा, कोई फायदा ही कुछ नहीं, क्यों दुख पहुंचाना, सुख क्या फायदा हो बताओ? आप जब सोचो भी, सत्संग सुनने वाले हो, अस्थि बात सुनने वाले हो, विचार करो गहरा, किसी के भी मन के विरुद्ध काम करो तो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है बात, भला नहीं है। और मैं कहता हूं फिर भी नहीं मानो तो मैं क्या करूं बताओ? मेरे कोई हाथ में कोई ऐसी है नहीं, कैद कर दू, कोई दंड दे दू, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। इस वास्ते भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, एक तो भगवान को याद करना और एक दूसरों को सुख पहुंचाना, सेवा करना, ये दो काम खास मनुष्यता का है, ये नहीं करता तो मिनखपना नहीं है, उसमें मिनख होकर सेवा नहीं करता तो मर्द नहीं है। देखो आज सुबह मैंने सुनाया था और फिर भी बात कहता हुए उसी सिद्धांत की, अपने को जो चीज मिली है अपने खुद तो है परमात्मा के अंश, और मिली हुई चीज है परमात्मा की, शरीर मिला है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, इंद्रिया मिली है, प्राण मिले हैं, रोटी मिलती है, जल मिलता है, कपड़ा मिलता है, रहने के लिए मकान मिलता है, अरे कहीं जाओ तो मार्ग भी लोग बता देते हैं, औरों से मिलकर के हमारा निर्वाह होता है। तो दूजों से सहायता लिए बिना राजा महाराजा लखपति करोड़पति का भी जीवन नहीं निभता। बड़े सच्चाई से काम करते हैं, दूसरों का हित कर करते हैं। एक सज्जन की बात सुनी, कुएं में से पानी निकाल के पिए तो उसमें भी एक पैसा डाल देते कि पराया हक ना आ जाए, ऐसे सज्जन। पर वे सड़क पर चलो, सड़क तो भाई है क्या अपने, किसी वृक्ष में से बैठ जाते कोई वृक्ष भी अपना लगाया हुआ है क्या। पद्म पुराण का जब अंक निकला तो हम पद्म पुराण का संशोधन वो करते थे, तो गोविंद गाजी के साहब ने मैं सुनाता था संस्कृत, केवल संस्कृत हिंदी बिजली नहीं सीखा तो हिंदी सुना रहा था। तो एक जगह आया, किसी सरोवर में जल पिए तो उसकी मिट्टी निकाल देनी। मैंने कहा ये क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। गोविंद गाजी पूछा ये क्या है कि भाई सरोवर में पानी पिया तो सरोवर में हक लगता है, तो तुमने काम क्या किया, इतनी मिट्टी निकाल दो इतना तुम्हारा हिस्सा हो गया ना, तुम्हारा कर्जा नहीं होगा, थोड़ी मिट्टी निकाल देनी। इस वास्ते किसी से रास्ता भी पूछो तो उसका कर्जा है, कितनी बजी वो बताओ तो उसका भी कर्जा है। तुमने सहायता दी है तो सहायता औरों की करो, दूसरों से सहायता तो ले लेते हो और दूसरे की सहायता करते ही नहीं तो ये कृतज्ञ होता है ना। इस वास्ते हरे का उपकार करो। लेकिन बात ऐसी है, स्टेशन पर दीवा कमती है, छोटी स्टेशन है, उसको पूछा जाए अरे स्टेशन कौन, चाचा अब चल चल में कह इतने कह रहे भाई, वो नाम भी कह देता है, अरे रुकी है यू कह देता है, क्या है शब्द तो इतने ही हो, चल चल नाम बदल स्टेशन किसी कम हो गए। ऐसे ऐसा व्यवहार होता है। तो आप लोगों से इस वास्ते कहता हूं कि आप सावधान रहो, आप बड़ी सावधानी से किसी का उपकार हो जाए, किसी के चित्ते को शांति मिल जाए, कम से कम आपसे डर ना लगे, आपसे दुख ना हो, इतना तो करो कम से कम। ये गया छाछ के लिए जो कुत्ता भेज के दया थारी छाछ, कुत्ता को नहीं छोड़ा है दया थारी छाछ, तो कुत्तों तो सुना भाई, तो आप सुना कम से कृपा करो इतनी दो। आप सब ये ख्याल रखो किसी का भी जित मत दुखाओ, जहां तक बने आपसे बन सके जहां तक, अब कठे कठे हो जाए तो क्या करे, अब जिस दुख जाए उसके क्या करे। शेर जी ने एक बात कही थी श्री जयदयाल जी गोविंदका ने, उन्होंने कहा कि गीता में जितने श्लोक है उन श्लोकों को काम में लाना मैं कठिन नहीं समझता हूं, अपने आचरण में पूरा ला सकता हूं, एक बात मेरे से नहीं हो सकी है। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते से, जिससे किसी को उद्वेग न हो ये मैं नहीं कर सका हूं। गीता भर में इसमें मैं कामयाब नहीं हुआ कि जिस दूसरे को दुख न हो। अब दूसरा तुम मान ले क्या करे, ऋषिकेश स्वर्ग साहब मैंने सुना है कि सबको बाणिया ठगते हैं, बाणियों को भी ये जयदयाली ठगते हैं, अब क्या करो बताओ, कितना मकान बना लिया हुआ आपने बना लिया, इन्होंने समझा है घर में पूंजी कितनी ले गया है कैसे गया, बात ही नहीं कि सबको ठगते हैं, ये सोते बाणियों को ठगेंगे, ऐसा ठगेंगे। साधु है मोटर बजा देखे मोटा मोटर मर से गए, अब क्या करे, बिल में बढ़ जाओ साधु कट जाओ बताओ, अब दुख हो जाए या मस्त मुफ्त में माल खावे, मुर्द रसो माल मुफ्त में खावे, मोडा या मोडा मुफ्त में खावे, तो थारे क्या आग नहीं लगी, थारो क्या नुकसान हो, तेरे को नुकसान किया तो नुकसान मत करा। साधु चलता देख के जलन होगी मंदिर वहां, ऐसी बात है, तो वो जलन कैसे मिटावे। ये बात शेर जी ने कहा कि मैं भी इसमें लाचार हो गया, क्या करूं, दुख हो जाए दूसरे को, अपने दुख देने की इज्जत नहीं, कभी मन में ही मैं नहीं, मन देख कर जल उठे देखो मुस्लिम बड़े हैं मोटे मोटे बड़े हैं, अब बिल में बढ़ जाए क्या करें, कहां रहे। तो मैंने तो अर्थ किया है, आप साधु से देख रहे ना, यश मान नो द्विजते लोको और लोका नो द्विजते, थोड़ा ध्यान देना, जिससे लोगों को दुख ना हो और लोगों से उसको दुख ना हो, तो जिससे लोगों को दुख ना हो तो लोगों को दुख देने का तो वो नहीं करता, हमें देख कर दुख हो जाए इसे क्या करे, तो इसका क्या करे, तो मैंने कहा ये अर्थ नहीं है, दूसरों को दुख ना दे यही अर्थ है, किसी को दुख ना हो ये बात नहीं है, क्यों के लोका नोद्विजते, ये लोग से उसको उद्वेग नहीं होता, लोग कितना ही दुख दो वो दुख ही नहीं होता, तो लोग दुख देने की चेष्टा करेंगे तो उसको तो दुख हुआ है तभी दुख दो, दुख देते हैं पीछा, थोड़ी गई बात हो रही, माना लोका नोद्विजते या लोग से दुखी नहीं होता, तो लोग दुख देने की चेष्टा तो करते हैं, ये सिद्ध हुआ गया नहीं, जिसे दुख दो मुफ्त क्यों लोगों से दुखी होगा, तो लोग जो दुख देते हैं वो दुख दुख नहीं दुखी होता, तो लोग को कोई न कोई दुख हुआ है तो वो दुख देता है, इसे कैसे बचोगे, तो लोगों को दुख न हो हमारी कोई चेष्टा कोई भावना ऐसी न हो जिसे लोगों को दुख हो, अब मुफ्त में दुख ले क्या करे, रात्रि अंधेरी है उसमें बिजली चमके और गद्दी लुद्दा मारे, क्या बताएगा नहीं हो गुरु दिल्ली तो छे, अब बोलो बिजली क्या करे बिचारी, गद्दी बोलेगा बुरा बोले, अब बिजली चुमकी मिट जाए, अब यूं दुख हो जाए हम क्या करें बताओ, इसका उपाय नहीं है, तो ऐसी बातें है महाराज, तो अपने तो चुप रहो, उनके भी माफी मांगो, माफ करो महाराज, मेरे को तो कहीं मिला है कि तुम्हारा थे गाड़ी पर क्यों चढ़िया, साधु हो पर भाई मेरे साधु पड़े की कमी है, मैं काम पड़ा है सर, मेरे साधु पड़े की कमी है, सच्ची बात है, साधु नहीं तो क्यों चढ़े बताओ, कट जाना था अभी क्यों जाना उठे, पैदल पैदल जाओ, अब साधु चाले पाए पाए कीड़ी को बचाए के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, समझे कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए गए, साधु चाले पाए पाए कीड़ी को बचाए गए, तो साधु तो वे होते हैं, हमारे में शब्द कमी है भाई, मैं शब्द पूरी हो मैं है नहीं, मैं कभी मानता हूं मन नहीं मानता हूं, कहना केवल कहने की झूठी बात नहीं, हमारे में कमी है भाई, हम कमी की पूर्ति करना चाहते हैं नहीं कर सके, अभी आगे देखे तो हो जाएगा, तो हो जाए मिल रहेगी, कमी है हमारे कमी है, कोई कितना ही साधन करे कहीं न कहीं तो कमी रहती है, संस्कृत में आता है अज्ञानम पुरुतस्तेषां भाति कक्षा सुकाशित, कहीं न कहीं अज्ञान रहता है, बड़ा शास्त्री पंडित है वेदों का शास्त्रों का पुराणों का, ऐसा पंडित ऐसे बड़े भारी महात्मा है, बड़े जानकार है, बहुत पंडित है, बहुत सब बात जानते हैं, उसको पूछा जाए जूती गांठनी आती है आपको, कहते नहीं आती, तो नहीं आती अंधा हो गया ना, कहां से शीड़ तो थे, कहां से शीड़ तो हो गए थे, तो अनजान तो रहे, वैष्णो की बात है बहुत वर्षों की, 3-4 में था चावल से भरा है, 2006 की बात है, 4-5 आदमी याद नहीं मिले, तो चतुर्मास हुआ तो उसमें प्रसंग चला, तो एक लड़का खड़ा था, वो मैं भाई सर्वज्ञ नहीं हूं, मेरे से तो ये लड़का ज्यादा जानता है, लोगों को इतना जाए आपको कहा जी लड़का ज्यादा जानता है, तो आपको मानने की बात, एक छोरा अनजान खड़ा है 5-7 वर्ष का, मैं कहूं मेरे से ये ज्यादा जानता है तो आप जचेगी, मैंने कह दिया मेरे से ज्यादा जानता है ये, कि कैसे अभी आप पूछो कि छोरे की माँ कौन सी है तो मैं बता सकूंगा, यानी ये बता देगा ये माँ है तो ज्यादा जानता है ये, किसी किसी में जानो ज्यादा जानता तो है ही, ये कहते ये मेरी माँ है, मैंने पूछे किसी माँ है बताओ, आप बता दोगे कैसे बता दोगे, वो कह देंगे ये माँ है, हम कह देंगे ये माँ है, हम कह देंगे फिर 5 आदमी खड़े हैं 5 स्त्रियां खड़ी है, अब किसकी स्त्री कौन है बता दोगे आप, कैसे बता दोगे? हाँ आप बता दोगे मेरी स्त्री वो स्त्री कैसे मेरे पर, तो फिर हम बता देंगे, नहीं तो नहीं बता सकते ना। तो सब बातें सब नहीं जानता, न सर्व सर्वम जानाती, सिद्धांत है कि सब बात सब नहीं जानते। इस वास्ते भाई अज्ञान तो अगर यह था।